الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سوره نحل کې دې سلورم باب کې نعمتونه بیانې دو دلیل عقلی او شکل د نعمت کې او خاص قسم نعمتونه چاغې تا مشروبات وې کاغذ زمکینا اللہ رب العزت انسان لا دسکلو دا پارا پیدا کلیوی کاغذ سارو دا گیڑو نے رئیستی و نعمتونا قسم آ قسم چگی کی زیادت حصہ دا مشروباتو آ او کاغذ دی میوونا دا رس پا شکل باندی رئیستیو هر قسم شربتونا ناغام ده انسان مشروباتو لیکن دا آغاو چاگی که انسان خپل سو حکمت عملی کولشی حوزان لے دسکلو دا پارا تیارولشی کباری طریقی سرئی لیکن دی آیات کے اغا مشروب ذکر کئی چغد انسان دے استعمال نبار دے دے انسان دے تصرف نبار دے بلکہ دے انسان دے عقل نوم اغا یو قدرتی شیر خالص چلا رب العزت یہ دے انسان لا پیدا کی او دا دے انسان یو عزت تے اللہ سر احترام دے چدا دمر قیمتی سیزنے والا پیدا کری چه غیواز غذا ندا بلکه قرآن کریم وی اغا دوام دا شفاهم دا داروی ولهم پیدا کری دی او مشروبی ولهم پیدا کری دی چه غیت عسل وی گبین وی ارشی لاللہ ذریعہ و سبب پیدا کری ندی گبیند پارے یو وڑو کے حیوان پیدا کرے دے او اللہ وی اغتم وحی کرے دا جدا سے کوان دا سے جوڑاوان او زمان خبر ایمان لی دا نو دیو جنا داغینا مخلوق تا سمر خیر رسی سمر فیدر رسی هغه څه انسان نه دی بلکې حیوان دی او په حیواناتو کې هم بیا دومره وړو کې چې دا چا په بالکل اعتبار ناراضي چې دا به کار کوي هغه دومره کار کوي چې مارکیټونه تینا ډک دي درانه کاروبارونه دي د خلکو پاگی سر ډیر لوی دولت حاصلی گی و اوحا ربک الی النحل وحکڑی و ربستا تور مچیتا ان اتخذی من الجبال بیوتا چتو جوڑا و پغرنو کی زان لکورنا وَمِنَ الشَّجَرِ او پوونوکی وَمِمَّا يَعْرِشُونَ او باغز اینوکی چه خلقو چتون جوڑ کری طول اغز اینو دی چه دنسان لاس و تپاسان طریقه نرسی او ندو بلشه غر که پدا سه گران زی که چرتزان لا کور جوڑ کری یعنی چه اغا گبین پکیه چی اغیطه بیوت ویلی دی یو کور نده بیشمار کور ندی پکیه اونی و تیاد کلی دی دغسی دنگ دنگ چتونه و تیاد کلی دی چر تا سرکاری ٹینکه جوڑا شوی دنگا اغی که مچو گبین اچولی زانده دا ته الله ویلی کنه او دا الله خبره منلې ده مچری په داسې ځای کې ځان لګوین نه جوړ کړي چې دا غیا میاش عمر یا دومیاشتي یا کالی بوټې داسې نه او الله رب العزت او ها ذکر کړي دي وحي پیغمبرانو ته کی او دلته نسبت مچه ته کړې دي چې دې ته وحي وکړه بعضی مفسرین خو بالکل په حقیقت باندې حملی چاو کنه وحي و تکړې وکړه ولې غیر قران د آیاتنا سپڑیر تکلفات و سردہ ثابتی ایویت سورت انعام کراغلیو وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم نشتے او زندہ سر پزمکا اونی او مرغی چالو زی پدو وزرو مگر ستاسو په شانتي امتو ندي مونږه یاد کړیو کنه یوازې تاسو امت یې چې ځان ته امت وایي ندیوم امتو ندي ددلته او ته امتو نه وي او سورې فاتور کې ویلو و ان من امتن الا خلا فيها نذير او داسې امت په دنیا کې نه تیر شوی چې الله پکې پیغمبر نو را لېګلې دي کې عمره لېګلې کړه امام رازي رحمت الله علیه وې داسې زور اور سره دی هغه بالکل په دې کې خپل پیغمبران پیدا کوي کنه پیغمبرانو توحید کوي نو وی چې وا اوه ربک لنحل مچه ته وحی وکړه او ډیر خبرې وته وکړې ډیر چې اصله غواهی خو نه کنه ډیر خبرې وپکې او نور عام مفسرین اوی داوی چې وحی پټي خبرې تویل شي دراز خبرې تویل شي اشاره تویل شي ملیان ابو العزت داغی پا زلکی دا خبر آوا چولا نا زلکی دا خیر خبر آ چول چغه ته الهام وی نام معنا دا کی تا عزیزه کی یو کنور زین کی خوچی پیغمبر نی او الله نسبت کړي چې ما وته وحی وکړم دا غي مطلب دی چې غي پزړ کې مې دا خبره واچولا دغه یو مقام کې ویلو وا اوحینا الی ام موسی مو وحی وکړه امر د موسی علی السلام ته ان دا غي پزړ کې خبره واچولا دا موسی علی السلام سندک کې بند کا دریاب ته غورځو او دلته هم د الله فضل راغلی دی نو بس د الله قدرت شته دی هغې تورې مچی ته یې داسې خبره وکړه چې هغه پرې ښه پوره ورسېد او پوه شوه او هغه کار یې شروع کړ نو نحل هغې تورې مچی ته ویل شي او غیل اللہ رب العزت دمرا پواو سمجھ وار کرده دی چلا غیبا قیدا ابن کثیر ذکر کردی او دارنگی تفسیر مواحب کی چی مشر اشتے با قیدا دا غیب پورا تابدار دی اغا دین په بدن کې غټ ته هغه ته یاسوب وې بس چې هغه کم په لذي مدیور پسې رواني او د دې تللم ډیر ناشنای دا سيزوي لکه فوج چې په یو مهم باندې رواني کنه او دا وی خپل طریقې ځان له ندی موې دا طریقې ښه ابیا چې په یو ځای باندې کېناستې نو ډېر وخت غبین نه جوړي خلق دانن داری کوي او راضي وي چیرس څومره وخوشي اوسې جوړ نه کړ نه نه د دې چې ځای خوښ شینواله کار شروع کړي ډېر مو د دې اسې ناشتي ښه زین خوخيږي او چې ځای خوښ شینو بیا کار شروع کړي دام دا اللہ پاغی وحی کی شامل دا چیزی لے دمرا تجربہ او فهم ورکڑے دے دام لکی چیزی دا پارا باقیدہ چوکی داری اگر سوکی داری کئی کنا دیتا ہم دیر خطراتی کنا دارشی دشمن شتا دا دیومی دا غیر پارزان لسوکی دار نیولی هرې طریقې سره چی خو د خپل ځان پوره حفاظت کوي دا سدي چې کم کور جوړی دا ډېر ناشنا طریقه ده دا هم د الله د او حاضر لاندې داخله چې کور ټول سوري سوري کنا ولیکن هغه سوري داسې جوړ کړی چې ګول نه دی ځکه ګول و نه بیا په کې ځای په ځای اسی خالی ځای نه وکنه نه نه مثلث ته درې ګټه دی نه مربع دی سلور ګټه دی نه مخمس دی پنځه ګټه دی بلکې مسدس دی شپږ ګټه دی نه مسبع دی نه مسمن دی چګنی وګوټو نه دی ات نه نه بس پک وټه دا ډیر برابر راضی دي کی بالکل خالص نه کنا نذیر یازین دا ویلې وسین سنن دی خبر او بس الله وی او اوحا ما توه کړی دا او دی اورې دلی دا نسمرا قیمتی سیزونه جوړی چې دا سه انسان نشي جوړولې او دا هم په وحی کې شامل دي چې دې چې کوم ځای تزي نو ډېر صفا او سوترا میوه ګل غټه داګو چې ګرد غبار په نه وي کچري ماچري په نه وي دی پایله سانه کې نیوم نه کنه د ګل نه به یو شل زل چا پیره ګرځي ته به دا اوس کې نه اوس کې نه او نه کې نه دا چیک اپ کوي کنه چیرې که چرته سخیره میره او سو ګرد غبار او سو کچرا ماچري نو زیته نه په مخه باندې صفاشی سره لګي نفیس او عمدشی سره لګي دا غي نخپل جوس را اخلي دا تعالی رب العزت وی دا سوي دام پکې د دې کچري او مچې پکې ولې رنگ پکې کنه مونږ کې دا سني ساده غونته مګر چې تولګي او په داسې بوټي باندې کینی چې دا غي بوټي بوې خولې نه وي او هغه راوړي کنه دی ولا صدا ور کی با قاعده چې بس بوې شي درو وا او ها ربک الى النحل اس یو وحی خنوا دا ټول بګی شامل لیکه دغه سي ابن کثیر ذکر کړی د مسند د ابو یعلا موسولینا چې ویلی چې سمره د دې په شکل باندې سيزونه دي په دنیا کې مچان زباب ناټول په جهنم کې او صرف دا باندې پکې ولي بیا ویلی چې هر موزي شي چې دې سید رحمت الله علیه هر ضرر ناک شي په جهنم کې کمار دې کلړم دې کدا زنابیر دی مچین دی کلو کی چی دنداری وغیرہ دا ټول وجانم کی زکدا ضروری سزونه دی د انسان د پاره ولیکن تور مچے و نه پکې نه حل زکدې ته خلا وای کړي وکنه دا به هغه نه بچي د ویلې چې د نورو مچانو عمر سلوی خرزی چا ویلې ولیکن د دې عمر ډیر زیاتی دیو جن بیا په دې کوم کوشش کړې ده چې کبین یو شانتي نه وي بعضي تک سپینی بعضي سوري بعضي کې خړواله ونتی او د بے زاوی او د دې رائے دادا چې دا دې مچو کې کار ده کومه مچې چې نوي نوجوانانی دغې کبین تک سپینی او کمی چې عمر تیر شوی زړی ناغي غبین تک سوری نور رنگونه ای انورو مفسرین ویلی چې دا د موسم وجدا موسم کله داسي چې ډیر آباد او ډیر د ګلونو د میوي او بیا خاص کر د بیرې ناغه غبین تک سپینی بیا اچې موسم داسې سوکړې او سمېلاوي کینا دا غي رنگ سوري بیا وي حضرت قال په گدای چې د ملکونو په لحاظ سره ویلې دي چې ملک کوم کار دی کنه د بازي ملک ابو هوا ډېره خوسته یې ډېره خوشګواري دا غي ملک غبین بل شانتي بازي ملکونو داسې چې دا غي ابو هوا داسې صفا نه یې مزکا اگر رنگ کی دغه سے فرق رازی تا رنگونے ہوئی دا دیو جن مختلفی ابن کثیر ذکر کری دی چی دا تجربہ چا کری وا نیو معلومات اکڑا خو لیکن بلی این دی کری اگر دا اکڑا چی دا جاوله چې د دې په غبین کې کنا موم دا داوی په زرو سره جوړي او دا اصل چې تن راوځي غبین نو دی وی د خلین راوځي قران خدوم رویلی چې مچېتا چې خوراک کاوه ابي ویلي چې زه د دې د ګیډو نه داسې قیمتي مشروب راو باسم دی ویلي او دې نه دی ویلي چې په کومه غاله راو باسم نو بس پاره څوک نه پويږي نو رائے دار چې ځان لئی ولیکن علم الله ته دی الله په دې څوک نه دی پوکړي ارستو یو حکیم تیر شوی دی عیسی علیہ السلام په وخت کې ناغوی زده معلومات کوما چې دا مچه چې دا گبین رو باسی نو چې دا کمزین رو باسی ناغوالو پا شیشو کی زی جوڑ که چیزو با تا گورا مکنه نو چی شیشو کی زی جوڑ که و مچه پا کرا بند دکلی نو آغی گبین ناچاو ولی آغی تا تمام ولیخ کاری سن او دا اللہ پا اختیار کی دی بیا چا وتاوی چې دی په شیشه کې غبین نه چی چې د زموکه د جنس نه نه کنا یا ونه یا بوټه یا غټا یا غر داسې کنا نغه لګی نه شیشه په خټو باندې خړا کړه ناری غبین شروع کو غنلې د بیا نه سپتاون لګی دا کم ځای نه راوباس خدا علم الله تعالی لیکن بعضی اقوال د حضرت علی رضی اللہ عنہ شته چې وی دا خلینه راو بس زکه دی یوازې غبین خونه دی د تډیر کار دی بچیوم جوړی نه د کومه غاړه راو بس د شاته طرف لشم پکشته دی دغه سامان داوی شاته دی د بچو پیداوار او دغه سی غزهر چې پکې دي هغه شاته دي مزګا غې دې له ترجیح ور کوي چې غبین د دې د خلینا راوځي شی اخري اخري نو قدرتي الله دا غې پګېډه کې دا غبین جوړ کې نو بیا د خلینا راو باس دا غې اختیار خو نه دي بس الله قدرت ته دار سره معلوميږي چې دې وړو کې شیلې دورا وسات ور کړې دي چې دا سمره غبین دی چټیمان ته نډکیږي باټی ته نډکیږي او گاډی ډکیږي او یو ملک تا بل ملک تا دا الله رب العزت ارشیله اسباب پیدا کړی غنا حدیث کې راغلی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو علیکم بالشفائین العسل والقران اے خلقو په دې دوه سيزونو باندې خپل علاج کوئ دې کې هر مرز علاج شته غبین او قران یو جسمانی غذا ده او دوايي ده او بل روحاني ده زکه چې دواړو ته الله شفاوي لي کنه غبین ته هم ویلي دي فيه شفاء للناس قرآن تیم ویلی سور بنی اسرائیل کی وننزلو من القرآن ما هو شفاؤن نویلیو چالیکم بشفائن دین اکار اخلے گورے دیکھے کہوئے نو ده هر مرض علاج تا دے ولیکن پا طریقہ بے استعمالے او طریقی مختلفی دی صحابه کرام استعمال کړیو دغه سه پسکلو باندېوم چې وبو ته لګي ګرمې کې او شربت ته نه جوړ کې میره خو بس چې بدن کې سم مرزونه یې کنه یو خو چې د خدای قهر پچاو شي اذان له خبره ده خدایغه علاج دی او چې دغه سه بغیر د شربت نه خړلې دي چې باندې چیراغه نبی له سلام ته وي چې زما رور دی او بس ودريږي نه استطلاق البتن مرض پر راغله ګډې نه ودريږي بس په لس منټه کې او نبی له سلام ورته وي چې غبین ولا ورک کنه ورکه ولا نو بیا راغي وږي سره ډیر شو نبی له سلام بیا ورکه پدریم زل راغی ویر کار ونشو نبی علیہ السلام ورکولوی اللہ رشتیاوی استاد رور دا گیڑ دروغ جنہ دا صدق اللہ وکذب بطن اخیکا استاد رور دا گیڑی دی موار خونی قرآن رشاوی فضلورم زلی ولور کرنو سامش بیا رستو طبیبانو دا عربو پدی باندی ریسرچ کاو حرس ابن کلداو دی خلق و مشعور طبیبان اغا اصلی طبیبان چیر دا پیغمبر خو طبیب نده ادیو صلی پیغمبر کرده نو پدی دی صبرو کی کنا دی مونگ تا دا خپل تیب پری دی ادی مونگ سر پدی تیب کیوم چی دی ساخلی گورو بس اغت علاجو خو او بیایوی چی گورا دا رشتیا ده چې د توحی کیږي ځکه په دې معده د انسان کې فاسد اجزا پیدا شي چیرې ته کیموس وي هغه دومره ګرمي چې څه شي خوري نه هغه وبکې چې څه شي خوري نه هغه وبکې د رمضان ګټي څه شي په ورځینو وبکې دا هغه د پاسه ګرم شي په کار دی هغه غبین دی نبی علیہ السلام زکوی چی دے ورکا ولا چا کیمو سی فاسدہ ختم کی ناغاسیو شکا ناغاروغ موٹ شپیا فدی طریقے میں استعمال کری دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فدی طریقے میں استعمال کری چی پا بدن یہ دانی راو خطے ودا گبین بیت پی دا پاسا واچاو لیو بے کدا سے اگر سڑے چی پی ملهم لگی کنا هغه سره باخیش وی سترګو کې استعمال کړی د رنجو په شکل باندې دا غی علاج دی دا که سی بازی مرزونه ای پوزه کې احساس کیکړی دی د بازی مرزونه لپاره په دې طریقې هم استعمال کړی دی دا د دې استعمال طریقې مختلفه وحی کړی دا رستا تورې مچېتا چې جوړاو وګرونو کې ځان له کورونا ومن الشجر او پهونو کې ومن ما يعرشون هغه زینه چې خلق چتونه جوړي ثم کلی من کل الثمرات او بیا خوراک کوا د هر قسم میونه من کل الثمرات هر قسم میوی پکی را لکنا دا زان رسی کنا او خوراکی او طویل ری دا نجی خلی کی بے جمع که نا خوراک دیتوی چی گیڑی تا لرشی خوا گیڑی تا لرشی ناوی تا خوراک نوی خوراک کوا دار قسم میونا فصلو کی سبول رب کی زلولا او روان یا پلارو د خپل رب باندې اغلاری چې تاله تابع کړی دي لاری تا د پاره تابع کړی سمان دا دغه سمراو اثر دی چې دا وی ډیر لری ګرځي الله ولا پدې الوتو کې ډیر قوت ورکړی دی ستړي کیږي نه ډیر لری ګرځي او چکم دے کہ خپل مطلب حاصل کی کنا اگر رس اخری اخری اب یا رازینو خپل گبین تی نغلتی گی نی غلط را روانے در دی حکم مطلب چی فصلو کی سبول رب کی لار بدن نغلتی گی اگر لار اللہ ستا تابی کری دی کنا زلولن کے دو قول دی سو کوئی دا صفت تے دلارو زلولن اغلاری چی اللہ تابع کری دیستان ادو ام قول دارے چی دا صفت دی مچے دی نحل اغه مچه زللن چې د الله د حکم تابعدار ده دواړه صحیح دي دغه قران کې د دواړو لپاره تایید شته سوره ملک کې وی الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها الله غزاد ته چې زمکه استاو د پاره تابع کړی ده رواني داغي په لار باندې کو په سم کې او کو په غر کې وي ذلولا یزمکه طويلي کنه ده تابع کړی ده او کله صفت د حیوان راغلی ان بقره لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرس ځوانه سیدی اغه لارې تابې شوې دېستا غلطي کی بانه چره وستان خپل غبین نه غلطي کی اگر کډیر لری لاش او یا ذلولند دې صفت ته چې پاج زه سره یخرج من بطونها روزی د دې د ګېډونا شراب یو قسم شربت مختلف الوانه چې یو رنگ نه دی مختلف دی رنگونه داږي دا معلومه شو چې د ګېډې نه روزی ځکه کلی یې ویلو کنه فراکه ته وی چې ګېډې تلال شي او یخرج من بطونها ولیکن پدې کې د خلکو شک او چې د ګېډې نه پکمه لار باندې راوځي نو دې لپاره خاص قران او سنت کې ذکر نه راغلي خو ښکاره معلومې ده د صحابه او د عمل نه او د غیظ اقوال نه چې په خلی باندې راوځي ځکه چې هغه نورې لارې د غبین لپاره نه دي اگر اللہ دا بلس دا پارا ورکڑی والا او اشارک اللہ رب العزت چو گو را اللہ تینا دم رکا رخ لی سمرا خیر تینا خلق لرسی کنا سمرا دا فیدی شے دے شیر دا سشے با انسان جوڑ کی انسان بکم پل اگر زی اگر زیدیش پدی غرونو پدی باغونو او پدی ونو باندی نا توبه توبه دا خو الله ولدا پیدا کړی دا چې یو بوټی د دینه نخلاسیږي نبی علیہ السلام په واقعیا کې راضی کنه چې حضرت زینب کرے غبین اس کلو ابیا نو رازواج متطهراتو غیرت کو پاغه باندې نو منسوبه او ته جوړ کړه چیر راشی نمون با توائیو چستان دا مغافی رو پوینزی دے بیال تش گبین نس کی کنخا چی نبی علیہ السلام تیووی نو اگر سوگندو کن چی زماغو بغیر داترو نا بلشی سر بوین سر نلگی داولی نوی بس دا گبین کی بدا سا اثرو زکر چی دا مچے پہر بوٹی کینی او مدینه کې بوټي د مغافیر وته وي نو بوې خراب نه دي او بس د نبی له سلام خو بغیر د اترو نه یو بوې سره نه لګي دا کنه هغه وی چې دا دما چې نه ده د دینه چرته بوټي نه پاتې کی دا په مغافیر باندې ناشتا و دا هغه وجه نه بوې وزینو منس کې هغه غي خپل ځان سره سمسلات کړو کنه نو ایس شید دینا پاتے ندے گوارے خواہ دا انسان نشکولے دا پیریانو نشکولے دا بلچا نشکولے دیل اللہ ام دا مچے پیدا کرا چی دا با انسان لدا سی او قیمتی شی تیاری او غب دا سی قیمتی شی که اسے استعمالینو هم دا شفان خالی ندے صحت پارا دیر مفید دے او بیا شفاون خو پکې دا ده کنه چې دا کیمانو ار قسم ما جون چی کنه هغه کې وګبینی غبین پکې نه نه خرابېږي بیا اذور وخت نه لې او چې غبین پکې واچو نو بس بیا په مودو باندې او پراتې نه به خرابېږي مدا د حکیمانو ما جوندي کدا دې تورې مچې ما جوندي دا په دې سره الله محفوظ ساتل کنا الله دې انسان څومره عزت کړې او څومره ولار شي د خدمت لپاره پیدا کړې او صرف د دې لپاره چې انسان دې مچې ته وګوره دوکې د سره کړې چرته کډونی هونه نه کړې کنه دو نمبر شی هونه جوړ کړې ایک نمبر شی جوړی کنه نو تم زما په دین کې زما په عبادت کې ایک نمبر خزا کنه ها غډون مکوا شرک مکوا بدعت مکوا دې مچینوم تعال شرم نظر زی او څنګه چې الله د هغه په دې بدن کې یو په لشفا پیدا کړی دا ابل پله بګه زهر پیدا کړی دي نتانوم الله رب العزت داسې بندا وختل دې لپاره پیدا کړي چې په لستا خلی کې د قران او سنت خبري مخلوق ته د خیر او د برکت خبري د مخلوق اصلاح کیږي په هغه سره ابل پله بدل شینوم کار اخلي تش په هغه او پستانه کیږي مشرک له بدعت له وټاک ورکه کنه لاشه در کې نشته چې لاشه به کې نام چي د ځکه الله رب العزت په مثال کې بیان کړی اخا چې د توحید اثبات وکه نو رد د باطل وکه ها د حق بیان وکه او رد د باطل وکه تورې مچې نه چل تک کنه ها یخرجو من بطونها روزی دا غیر گیڑونا شراب مختلف الوانه دا سی شربتونا چی او شانتنی مختلفی رنگونا دا غیر فی شفاء للناس پاگی که دیر لوی علاج دے او دارو دید خلقو شفاء انی ویلے دی کم دا اللہ حکمت تے چی شفا با گشتا دی شک نشتا دی او تاو پی زن پوکیں تاو پی زن پوکیں کرنا خواد طریقہ دی استعمال بیزدکے دا انبیاؤنا صحابہ کرامنا چیغی پکم طریقہ استعمال کری اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ بے شکا پا دی کی دیر لوی عبرت تیدا قوم دا پارا چی سوچ کئی دے انسان تا دلیل ذکر کو په یو خپل کائناتو کې چې مچای ده نو اوس انسان تا د خپل بدن حال بیانوي چې ځان ته وګوره کنه ما پیجن دې چې کله په کائناتو کې فل آفاق او کله په دې کې چې خپل نفس ته وګوري خپل ځان ته وګوري والله خلقکم اللہ تاسو پیدا کړی یې ثم يتوفاکم بیا به ملکی دنیا کې همیشواله نشته ومنکم من يرد الى ارذل العمر بعد است سناږي چې واپس کړی شي هغه ډیر لاندې عمر ته چل او ته ارسل عمر ویل دي لاندې عمر دیو جنا صحابه کرام وی عبداللہ ابن عباس وی نور چې مومن مسلمان چې قران ویلی هغه الله د عمر نه بچکی دا خو ارزل عمر دی دا ارزل عمر نه الله خپل بندیان بچکی قران والا خلق وی او نبی علیہ السلام ته نه پناوم غوښته و چې الله مال پناه راکې دا غډیر بوډا والی نه او دغه سید من ارزل العمر دغه لاند عمرنا چې اسفل سافلین ته ورسمنه دا نورو پاره ویلی چې غیبانه دا وختونه راځي کوم وختونه لکه لا يعلم بعد علم شيئا دغه علامه دا چې نه پويږي بیا پس د ډیر علم نه پس د ډیر پوینه پیسې باندې دا اغی عمر علامه ده دیتا ارزل العمر وی چه خو خیار انسانو خو اقل من انسانو بلکه عالمو مو او چه دغا وقت تورا سیدانو بیا پیس نپوی دیتا ارزل عمر وی نبی علیہ السلام تی پناه وقتی وان او صحابه کرام وی چه مومنان قرآن والا خلق اللہ دین ساتی اغی دغی عمر تن پاتی کی چی بیا پیس باندن پوی ان اللہ علیم قدیر اشارہ کی اللہ دیتا چی انسانا پیو حال اللہ دے داغ پا علم کے پرخ نرازی داغ پا قدرت کے پرخ نرازی او داغنا سیوائی چی صدیقہ نا پارس کے پرخ رازی پا علم کے پرخ رازی قدرت کے پرخ رازی صحت کے فرق رازی نظر کے فرق راشی ټول اندامونه کار پری دی کانا دا ولی داو چی دا دی دنیا مخلوقم دا غسینو او دا دلیلو دا دی باندی چی قیامت رازی ولی قیامت ستا ہوئی بس دیتا ہوئی چی انقلاب راشی کار بدل شی دیتا ہوئی نجور دا بدل شی کانا چستا پا دی بدن که اللہ دمرا انقلاب راوستا چار صحت دی کار پری خودو هر قوت دی کار پری خودنو پویش چیر قیامت را روان دی دا داغی مخی مخی علامی و نشانی دی که نخوا نزکی ہوئی چی ان اللہ علیم قدیر دا خو صرف یو ذات دی چی علمی برقرار او قدرتی برقرار دی اگر باندی انقلاب نرازی او پا دنیا باندی با انقلاب رازی خامخا یا ولو که انقلاب چا دار چا خپل موت دی او یا لوی انقلاب چې هغه قیامت ویل شي واخر دعوه.